odległości. Zapraszam na stronę polskieradio.pl do serwisów podcastowych oraz na YouTube. Do zobaczenia i do usłyszenia. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 sierpnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest plan rozmieszczenia europejskich wojsk na Ukrainie, mówi o tym przewodnicząca Komisji Europejskiej. W Krakowie zakończyły się 11. Międzynarodowe Zawody Łazików Marsjańskich. Flotylla statków z pomocą humanitarną płynie do Strefy Gazy. W Europie powstaje plan rozmieszczenia wojsk na Ukrainie w ramach gwarancji bezpieczeństwa. Powiedziała o tym w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Financial Times przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Podkreśliła, że odbywa się to w porozumieniu z Amerykanami i że najpierw musi dojść do zakończenia wojny rozpętanej przez Rosję ponad 3 lata temu. Według szefowej Komisji Europejskiej prezydent Donald Trump zapewnił, że amerykańska obecność wojskowa będzie częścią zabezpieczenia Ukrainy. W czwartek w Paryżu te plany mają być omówione podczas narady Grupy Europejskich Przywódców, tych samych, którzy spotkali się z amerykańskim prezydentem w Białym Domu kilkanaście dni temu. Ursula von der Leyen jako pierwsza publicznie spośród unijnych polityków powiedziała, że realnych kształtów nabierają plany wysłania europejskich wojsk na Ukrainę. Na Europejczykach można polegać, podkreśliła szefowa komisji. Zastrzegła jednak, że to będą suwerenne decyzje państw członkowskich. A komentując zachowanie Putina, powiedziała, że się nie zmienił. Jest drapieżnikiem i nie zależy mu na pokoju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem Westerplatte, otwarcie nowej wystawy czasowej i wstęp za złotówkę. Taki program Muzeum II Wojny Światowej przygotowało na jutro w 86. rocznicę ataku Niemiec na Polskę. O 10:00 odbędzie się wernisaż wystawy Ziemia nie gubi, poświęcona jeńcom cywilnym, którzy sprzątali teren po bitwie o Westerplatte. Archeolog Filip Kuczma mówi, że w ubiegłym roku podczas badań znaleziono szczątki 4 jeńców. Badając Westerplatte mamy na względzie to, że to nie jest tylko miejsce heroicznej obrony garstki polskich żołnierzy, ale również miejsce martyrologii Polaków z Pomorza, którzy tutaj byli zapędzeni, w bardzo zły sposób traktowani, głodzeni, znęcano się nad nimi, a część została tutaj po prostu fizycznie wyeliminowana, zgładzona przez Niemców i myślę, że na tego typu odkrycia możemy natknąć się w przyszłych latach. W związku z tym odkryciem zapadła decyzja, aby o tej historii szerzej odpowiedzieć. Na wystawie będzie można zobaczyć ponad 30 oryginalnych przedmiotów osobistych pochodzących z wykopalisk. Ekspozycja przeznaczona jest dla osób powyżej 16 roku życia. Zakończyły się 11. Międzynarodowe Zawody Łazików Marsjańskich organizowane w Krakowie. Przez 3 dni 25 drużyn z całego świata i ich roboty walczyły o wygraną. Konkurencje wiernie odwzorowywały wyzwania, z jakimi mierzą się łaziki znajdujące się obecnie na Marsie i Księżycu, pobieranie próbek, ich badanie i nawigacja w trudnym terenie. Zwyciężyła drużyna ze Szwajcarii. Młodzi inżynierowie z Polski uplasowali się na 3. miejscu, mówi lider drużyny Akademii Górniczo-Hutniczej Jakub Bobek i prezydent Krakowa Aleksander Miszalski. Jeżeli chodzi o nasze 3. miejsce w tym roku, to jesteśmy z niego naprawdę bardzo zadowoleni, ponieważ na przestrzeni ostatniego roku zmieniliśmy bardzo dużo w naszej konstrukcji. Rzeczy, które nawet nie są tak stricte widoczne na pierwszy rzut oka, ale dla nas, jako dla osób, które pracują, były naprawdę dużym wyzwaniem. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z tego, jak to wyszło. To jest po prostu bardzo duża promocja naszego miasta i gdy ci młodzi ludzie, inżynierowie przyszli z całego świata, którzy tutaj przyjechali, to na pewno też powiedzą, że w Krakowie po prostu było fajnie. I ci, którzy wygrali, to już myślę, że będą przeszczęśliwi. Oprócz zawodów odbyły się liczne warsztaty i wykłady. Flotylla około 20 statków z pomocą humanitarną dla mieszkańców Strefy Gazy wypłynęła z Barcelony. W akcję włączyła się m.in. szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg. Wyprawę żegnało 1000 osób wyrażających poparcie dla Palestyny. Przed wypłynięciem Thunberg stwierdziła, że mieszkańcy Strefy Gazy są ofiarami ludobójstwa. Izrael jasno dowodzi swoich ludobójczych intencji. Chce wymazać naród palestyński, zająć Strefę Gazy. Jak ludzie mogą normalnie żyć, akceptować ludobójstwo, oglądać na telefonach transmitowane na żywo ludobójstwo i udawać, że nic się nie dzieje? Palestyńczycy zostali już tak odczłowieczeni, że mówimy o nich jedynie w odniesieniu do liczb z rezolucji ONZ. W Strefie Gazy głoduje ponad 500 000 ludzi. Według organizacji humanitarnych to bezpośredni rezultat działań rządu Izraela. ONZ alarmuje, że już 1800 osób zginęło podczas poszukiwania pożywienia. klimat. W każdym województwie dominuje bardzo dobra jakość powietrza. Niemal w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Zagrożenie pożarowe w kraju jest przeważnie małe albo nie występuje. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Koszykarze walczą o Mistrzostwo Europy. Do finału po prawdzie droga daleka, tymczasem mecz grupowy numer 3. Gramy w spotku z Islandią. Czwarta minuta drugiej kwarty, 28-23. Prowadzimy. W naszej grupie Francja przegrała z Izraelem 69-82. My wczoraj pokonaliśmy Izrael. Słowenia bez większych problemów uporała się z Belgią. Także taka sytuacja na tym froncie. 22. Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie ma charakter towarzyski, lecz stanowi ważny element przygotowań do mundialu. Nasi siatkarze wygrali z Serbią, przegrali z Brazylią, a teraz grają z Argentyną i przegrali właśnie pierwszy set. Brazylia wcześniej pokonała Serbię 3-1. Parkiet zamieniamy na piach, też siatkarski. Michał Bryl i Bartosz Łosiak zajęli drugie miejsce w turnieju Beach Pro Tour Elite w siatkówce plażowej w Hamburgu. W finale Polacy przegrali z Andersem Molem i Christianem Suromem 0-2. Warto wspomnieć, że Norwegowie to mistrzowie olimpijscy sprzed 4 lat z Tokio. Dziś kończy się 7. kolejka Ekstraklasy. Grają pucharowicze. Za chwilę przerwa na reprezentację. Tymczasem Krakowia prowadzi z Legią Warszawa 1-0 do przerwy. Pogoń remisuje z Rakowem 0-0. Wcześniej Jagiellonia Białystok wygrała u siebie z Lechią Gdańsk 2-0, a Lech Poznań z Widzewem Łódź 2-1. Zaczyna się mecz Vallecano-Barcelona. Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny na ławce rezerwowych. Na Wyspach Liverpool pokonał Arsenal 1-0. Manchester City przegrał z Brighton 1-2, a West Ham wygrał z Nottingham Forest 3-0. Grand Prix Holandii Formule 1 dla Oscara Piastriego z McLarena. Oprócz Australijczyka na podium zmieścili się Max Verstappen oraz debiutujący w tym sezonie Isaac Hadjara. Piastri liderem klasyfikacji Mistrzostw Świata w F1, a za tydzień Monza. W hokejowej Lidze Mistrzów. Jak na razie GKS Tychy zderza się z rzeczywistością. Drugi mecz i druga porażka. Tym razem silniejszy okazał się zespół Lions Zurich 4-0. Przypomnę, w piątek mistrzowie Polski przegrali z RB Salzburg. Jutro pochmurno, na południu przelotny deszcz i możliwe burze. Od 22 stopni na północy, 26 w centrum do 30 na Lubelszczyźnie. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Mam taki wózek z propozycjami dla Państwa. A w wózku tematy. Najnowsze, najważniejsze, najciekawsze. Czyli mieszkania tanieją, jeśli mamy zdolności negocjacyjne. To nie jest zauważalne dla naszego oka, ale dla zaawansowanych technologii już bardzo. Efekty tego spotkania mogą być konkretne, ale niekoniecznie mogą być szybkie. Zapraszamy do Trójki rano od poniedziałku do soboty od 6 do 9 i po południu od poniedziałku do piątku od 16 do 19. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 4 na 10 na 100 plus 1 równa się nieskończoność. Taki jest tytuł koncertu, na którym poznamy nowe utwory napisane przez piątkę kompozytorów na stulecie Polskiego Radia. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Hanna Kulenty, Wojciech Błażejczyk, Lena Michajłów, Marta Ptaszyńska. Grać będą Neokwartet Kwadrofonik oraz soliści Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauze. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. 14 września, godzina 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, na zegarze 21, prawie 9. Studio B. Basia Małecka przy mikrofonie i razem z Gosią Jakubowską i Olgą Szućko meldujemy się w Studio B, czyli audycji z dobrym groove'em i świetną sekcją dentą. Tej dzisiaj nie zabraknie. Tydzień temu słuchaliśmy samby i bossanowy. Dzisiaj, trzymając się tego klucza gatunkowego, zajrzymy do innego bliskiego mi uniwersum. Jakiego? No tutaj odpowiedź pada w pierwszej piosence tyle razy, że nie będą mieli Państwo wątpliwości. Hey! Cieszę się, że pierwsza piosenka wywołała już pozdrowienia od pierwszego słuchacza z Wrocławia, także jeżeli słuchają nas państwo z innych części Polski, to proszę śmiało się odzywać. Będziemy czekać na kolejne głosy. To był utwór Funking for Jamaica Toma Browna, ale samplowany przez wielu, naprawdę wielu artystów, w tym Mariah Carey czy Erykę Badu. Mój ulubiony moment w oryginale, rzecz jasna, to jest ten, kiedy wkracza bas, zagrany tak smakowicie przez nikogo innego jak Markusa Millera. W ogóle ciekawa jest historia tej piosenki, tego utworu, ponieważ to było tak, że Brown oddawał już nagranie całej swojej płyty wytwórni pod tytułem Love Approach, ale wytwórnia powiedziała mu, no, że czegoś jeszcze brakuje i że coś jeszcze powinien do niej napisać, więc w zasadzie rzutem na taśmę skomponował Funking for Jamaica. Ten utwór miał w ogóle w zasadzie nie powstać, a muzycy, którzy wtedy brali udział w sesji nagraniowej, nigdy w życiu nie pomyśleliby, jakim hiciorem okaże się ten utwór. A teraz przed nami Corey Henry, który był w ogóle sprawcą dzisiejszego motywu. For a while. Corey Henry postanowił zrobić nam niespodziankę, ponieważ nagle, niespodziewanie wrzucił swój album do sieci. Album pod tytułem Divine Time. Za chwilę Państwu o tym albumie nieco więcej opowiem, a teraz posłuchajmy piosenki tytułowej. Calling me, and I know it may its way in the dark. knocks on my door. I'll be there with open arms. Yes, I will. Ready to explore. Although the to zupełnie świeża sprawa, bo album Divine Time Corey'ego Henry'ego ukazał się tydzień temu, może nieco ponad tydzień temu, 22 sierpnia, w sam raz na zakończenie wakacji. W ogóle sam Corey Henry pisze na swoim Instagramie a propos tego albumu i historii jego powstania, że to była właśnie bardzo spontaniczna sprawa, bardzo spontaniczna współpraca, zderzenie, które miało się nie wydarzyć, w sumie tak jak poprzednia piosenka, miało się nie wydarzyć, miało być jakąś kolizją. A tu proszę, przeznaczenie i doskonały timing się spisały, spotkały i płyta powstała. Taka też jest energia na tym albumie. On sam przyznaje, że to jest album feel good. Bardzo trudno jest to przetłumaczyć na polski. Mam nadzieję, że mi państwo wybaczą, ale jakby wszyscy rozumiemy, o co chodzi. Że to ma być soundtrack do tego, co tu i teraz. No i wszystko się zgadza. To nie są tylko deklaracje. Ja przesłuchałam ten album na jednym tchu. Nie było to trudne, co prawda, bo trwa 30 minut, ale jakie to są 30 minut. Doskonałe. No i kiedy ten album się skończył, streaming zasugerował mi nieznaną wcześniej artystkę, Georgie Cecile. No i tak sobie pomyślałam, trzymając się tego hasła Feel Good, że wybiorę dla państwa piosenkę właśnie tej artystki, która sprawia, że można się poczuć bardzo, bardzo błogo. Am I dreaming? I can't believe it. Every moment that we share is a heavenly affair. From this feeling, I'm on the ceiling, and I know you feel the same, 'cause you never play those games. There's a bird outside my window, and she sings to me a melody meant for only you and me. And I wanna hear every day. I wanna hear every day. There's a house down by the ocean, and it calls to me a family with tea for two and two for tea. And I wanna drink every day. Love. No wiem, że to nie funk, ale będziemy sobie dzisiaj robić takie przystanki w naszej funkowej wycieczce, żeby przygotować się na kilka dzikich tańców pod koniec. To było Heavenly Affair Georgie Cecile, dziewczyny ze Szkocji, mieszkającej w Londynie, z którego pozdrowienia śle nam pani Dominika. A przed nami dziewczyna i chłopaki z Chicago, którzy zabierają nas w podróż w czasie do lat 70. Historia funku to oczywiście James Brown, Sly and Family Stone, ale również Chaka Khan i Rufus. Moje pierwsze zetknięcie z funkiem w dzieciństwie i pierwsza obsesja na punkcie sekcji dętej to Tower of Power. No i skoro się już Państwo tak rozpisali z tymi pozdrowieniami, jest mi bardzo miło, nawiasem mówiąc, to może Państwo zechcą się także podzielić swoimi funkowymi tytułami, swoimi funkowymi zachwytami. Zapraszam Basia Małecka na Instagramie lub basia.malecka@polskiradio.pl. Gramy! Started to

Mam takie marzenie, no, które niestety nigdy się już nie spełni, żeby Roy Hargrove zaaranżował i zagrał partię instrumentów dętych na mojej płycie, tak jak zrobił to dla D'Angelo na legendarnej już płycie Voodoo, czy dla śpiewającej nam Eriki Badu na jej albumie równie kultowym Mama's Gun. Roy Hargrove, on twierdzi, że nie jest w stanie powiedzieć, jaki on tworzył gatunek muzyki, czy gospel, czy funk, czy R&B, czy to był jazz, czy hip-hop, nieważne. Mówił, ważne, że wpada w ucho i tylko to się liczy. I teraz, nie wiedząc trochę, jak jednoznacznie skategoryzować kolejną piosenkę, mogę Państwu obiecać, naprawdę wpada w ucho. Jambone, żartuję. Jambone, Jambone. To jest skład z Rotterdamu, który zrobił nam doskonałe podejście pod hit, właściwie punkt kulminacyjny naszego dzisiejszego wieczoru, bo już, nie będę straszyć, zbliżamy się pomału do końca. Jeśli jeszcze państwo nie tańczą, no to teraz mamy ostatnią okazję. Jakoś wyszło, że wakacyjne Studio B było bardzo, ale to bardzo taneczne. No i z tego powodu zaświtał mi w głowie pewien pomysł, czy by, no i muszą mi tu państwo powiedzieć, czy to jest dobry pomysł, czy by z okazji urodzin Agnieszki, czyli mojej debiutanckiej płyty, nie zorganizować, no właśnie, jakichś tańców. Będą państwo na pewno pierwsi zaproszeni, umawiamy się. No a teraz, już na prawie ostatni oddech przed końcem spotkania, nie fankowy, lecz mój wakacyjny zachwyt, który chciałabym Państwu podarować na wrzesień. Lucy Rose, której piosenki poza lirycznością i melodyjnością zachwycają mnie swoim osadzeniem na groove. Lucy Rose, artystka mało znana w Polsce, za rzadko grana, wielka, wielka szkoda. Gdyby może mieli Państwo ochotę zostać dłużej z Lucy i z innymi bohaterkami i bohaterami dzisiejszego spotkania, to śmiało proszę się częstować. Będę za sekundę dosłownie wrzucać na swojego Instagrama linka do playlisty na Spotify. Lub jeśli wolą Państwo, mogą także spojrzeć na stronie Trójki w zakładce playlista. Za chwilę pojawią się wszystkie nasze dzisiejsze piosenki. No i cóż, wakacje się skończyły, skończyło się także dzisiejsze Studio B, za które dziękuję Gosia Jakubowska, Olga Szućko, Basia Małecka, żegnamy się inkognito i do usłyszenia.